saxu solam wala saxu waram fi te bu waté né la arkabu duma war wa albasu ak duma sol dal mahnam la albasu ak duma wonu askunu duma dekk ñoyamo bu waté né yéré bi duma ko sol ba nangam bi duma ko war fekk bo man ko sol ba man ko war kon fu jallé ci war ga ba sol ga rek dal di téñu lol nak wote nak watam ne dana war li ba dana sol li dara waxa mu deggu bu war ga da ko war dir bañ defoon ne moko taxam di wax ba da sol gay day aaji mu sol ko dir buñ japp ne moko taxam di wax ci fekk ya doon tukki bo xamne matna doxut ñaari fan bu daldi wat ne dana war daago ji fekk do man ko war la koy teñ rek moy bu war daaba ja doxut ñaari fan ñoñe na fi ta duko di di tiaje ni ci lu melni ak duggu keur ba lu melni gal ba auto yoy bu waté ni keur gi duma ci duggu waye fekk na boba ma nga ci biir kon ku jalle tok dam di tax mu teñu bo wote nak bu fekkone ni da di do dugg rek dal di wat lolu kon su boba bu jalle dugg rek dal di teyo wabi dabati abdihi ak ci dabay ak jamum fi dabatihi da bang waté né du war dabay di bu né sayit duma war dabam dal di koy wat bu waré dabay jamuk sayit rek ñu japp né teyina wabi jamu fi aswati ak ci doole yaré ni ci dañu waté ni da abdou banu ko ñu nañu dina ko door kafa ñu ñu nangu sama dina ko door ñu nangam ni ci téméré ya nga boole téméré bant door ko dañu ñu di ko tax ñu japp ko téméré ya ñu ñu jëng tay ñu ko boole dañu dal tan ci metel ci metel metel ban dal japp ko dañu ay bokko dooro ci metel metel ban sax tax ñu japp ko dañu wabana hamil khurati akci nek la tegal wabay dehe ak ay nanam ak lamuk wa hasanu rutadi ak lamuk tandarma ci banax xe nek la xina ci lañu doyal sen bo waato ni dama nek yapp kon neena bo nek jinde tay la ndax jinde su ko yapp batay bo nek ni ni jinde nek ni won dama nek yapp batay ko ko tay la bone dama nek len ay bati ko nek len ñu la gëj tan ba tan la gëj ko tudale kon bu rekk da nga doolo nek dara na won dañ ñu ñu su baba ko ñu nek ci dañu tan ci ko dina la war ñu ya ci yapp di ci mo ta def ba ñu yapp dama ba ñu la ñu yamb ci ñu la war ñu baba ko ngot ñu ngi rafa ñu ko da tan akon akki miskit ene hen bangbang bangbang ne gëna ni ci ñu waxax ko nonu ak xaskinan xaskinan mom ka akon mahshum bi sukkar bangbang la bu ñu rofa ci gën ci dir mo tan ci nek ni xaru ci nek nek xaru ba xaru ci taaman muttahawan min khamhin wa lahmin ko tabaxani fa tan tan dene ko tan dara lay ngi ak yapp ci ko togg bu nga xasso ñu ñaar bu dal xari ci wa ukrete ukre ta ha mun kal fo ci min dakk ci ñu ñu baye ko ci sunu waye de ko def ko mo ni en dene ñu mën ci nek bu toll ci ñu xut ci ci bu la tan nek bu ci ñu xut ci ci du wa tan nek bu ci wa tan bu nek bu ci nek tanku ba xass ci naan ba xari ci ba ukre ñu xut dara tay وقال ابن عبد الله وما ذكره المصنف من الشيخ بلحم الفوط وما بعده لا يجري في الاخر في الان من سن ادم لي من نيت ما مصر من سن ادم هذا مهم في بما ذكر من لحم الفوط وما بعده لا حق سنوره السبانه سبحان الله ما نعم fekke dama won dama nek kanko ndo dig nek mur diko taxate ni won dama waato ndo nek xaskina mur dig nek mur ba tan wala mu waat bu nek xarisa ba ikine ndo dig nek mur rek diko taxate nga ni wax legi moy bu waatam nek mur ye ni ko do bur bur xam na nek ci rek dal ci ay bu ko ni ko ni ko wax ndo nek ndo dig nek mur diko taxate ni da def na mën nga japp lu borom sama di wax lay ni ñepp dañu ko taxate ni ko do ba ñun ak ci nek xar wa ma'sul abbu wadiya katim ak ay sheikh wa dacha jatin ak ganar gu jigen fi ghalalin ci bu waté ne du nek gatt wa dacha jin ak bu waté ne du nek yap ganar manam bune wat na ci al do nek kat kon xara do lu ci nek rek ci bu wat ci al ni do nek do gaj dana kon bu nek sax ni nek gogo bu ngeen nek ci ko tan ma di hadu ma di tawon ni tan ci ñoom ñoo ci akhara ci bu wat ci ko tan manam do wax ni wato ni bu nek gaj kon ñoom patu nek dana bu ko taxatan wato ni nek dana ndati ko lakkat dama tawti wa bi samnin dama teegi ci diw ñor ustuhlika gog defes nako fi saw yakin ci susal buñ jele diw ñor def ci susal mo ñu jël beur def ko ci buru ñoyam ni sara du waxe mom bu fekke ne yoy jamono buñ ci soti won ndox diw ñor ga mëna dañ daru fa ne su boba bu waté nek diw ñor bu nekké suusal bobé rek tal di téñu bu fekkone nak jëmu jojé ñu def diw ñor nga ñu ko ca takal wayé nak bo ci defo ndox bu tang du tax diw ñor ga soti ku daru fa kon sarta bob mom du téñu li annahu yumkin istikhlasuhu bil ma'il harr ونساء لا يستهلك في طعام لم يحنس مانام بونو ديفال ديو نيورغا توغو كو سي او نيوم باغا خامي ني ياسي مانا تيقالي ديو نيورغا نيووا كون بوكو ليكي دوكو تاخا تيجو واي بريب بوبو دا دي نورو ني داي فا ورا سيتلو ريك يينيم اتي كو سي يينيم باغي واخ ودي سان فرانين dama teyé ci san faram ci taxani buñ ko jëfëndiko ci ñom ana bu waté duma lek san faram té san faram mom néna ñu faaw foko fekk dañ koy bolé ko ñom lek wayé mom dess ko lek mom non dong kon buñ ko défé ci ñom mu lek ko rek téñu na wali annahu la yu'kalu illa kadhalika la dika xalim du ciagé lu ci lu ñu bénégar ko bi xabok togef nako ci ñam da bëgg wax ne bo waté duma lek vinegar jël vinegar def ko ci ñam togalé ko ci nga lek ci ñam bo dula taxa téñu ñu wax lool dañ né fekk nañu togg ñam bo nak nak jël vinegar bo def ci kaw boko lekké da nga téñu da bañ ñu wax lool sax moy bu fekké rañelo ni dilé vinegar boba mo buñ ko togalé ci ñam wëtam du té nga téñu mo lay waxna wa mahadhu fihi huwa muqayyad bima idha lam yu'ayyin wa amma idha hayyana bi an qala la akulu hadha al-khalla fa innahu yahnasu bi aklihi wa la yastahliku fi tahamin qawlan wahidan mo ngi bëne gar mom nak ak limo ma war bu yépp nak jëm ji ci bopum mo sa yu ko lekké rek ko waato ndugo lek mom dana teegi jëm ji ci bokk bi sax buñ ko togon mom dong xam nekku ci aw ñam te waato ndugo lek su boba it du ko teegi do bi ci fay ak ay wala min la haa ñu ñu ci ci ko waato ni ko la qabbu tuki dama la seen aw wala bok qabbu ci ni dama seen ci dag fofu la rek ko tele la qabbu tuki manam ko ko wax jiyen bi ne ko dama la fon bo ngam na jigen ji dina defon ko rek tan ni ko ko ko na ko tan bo mo fon ni ngi ko mo dama la fon mo la xabal tuti ko dara tan mo la xabal ci do mo fon xabal ci mo mo dama def ndax da tok def jamo mo wat ko en ho wax na ko taqdirha iyyahu mutlaqan qabbalat min khalam fa min ghayri li annahu khalafa khalafu liha wa khadwa gira ñu bëna ko dama fa mën ko dem di fon rek ñu ci jëm ñu ci ñu ci amal ñu tay ba bu fa bari xabu ñu ci ak ci daw ak ma bam ja ñu ci wala té na ko la faraqtu ko dama takal ko wol aw wala faraqtu ni do takal ko ni ma fa nakal la la faraqtu ni ko dama do hakki ndara ci nak ñu bëna ci amé lé dara nga waat ci yalla ñu ko dama taggo ci bëtt ma ci nak ba do taggo mo ci bëtt ci bëtt ma ci nak ñu ko mëna dara ci daw sax ci do tan ci sa dara ci daw sax ci sax ni ci tan ba ci sama ba dem ci bëtt sax di ñu xam ni wala wala mu far rek ak don ci sagana ci tax def nga la mu lay tay sax ni dara ci rek ci do ñu ci sama ta bëtt ma la Allah fa in ahalahu ak don ci won bëtt ni ko ena yo gam sa do non wa ko mala bo do ni sala do ni waaw rek cap ni tan ni da ho nga waxal moy bala mo joge ci joxle sax da taxe na mom ba wala la ci kenn ko xamni ta war ga no nang do fam mo dem waye do do ko nang rek nang dal ni lay do dal ni tan do bi sax ni ak gross ak ci mat gross Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mu hata mo dina ko yapp bo ngati ko nek gëref rek tan na ndax gëref ni bay ko ci yapp wal hak so wonu so dal na bu fa ko da watan duma nek gëref na wonu ti nek yapp ni ni taxam na ni to ko tan ni ko bu parfi ak ki nepp ni banga na nepp ni gudo ci ci bu waté ni la a ko duma nek nim ka ha sa talhi ci mo ni kilo tandarma aw ha sa tal ha wala gili tandarma sone la akul duma lek tek ci shay an min wa su boba lolé muy wax muy ak garab muy pep muy leneen luy mëna jëfandiko man ca liggé leneen mu soxi ko ja ci bi lolé bu ca lekke ma leneen lu ca soxi ko rek dal nay téñu fekke newul nak la akulu shay an min dan rek la akulu min dal tud lola junju ko bolé ci niki la akulu min tawhid hadihi nakhlati aw min labani hadihi shati koko mom mo gëna yaatu lepp lu soxi ko ci tabar ba goge wala mu bok ci saw gatt boge mo xam jëk muy waat la mo xam gannaaw ba mu waté la lu ci jëfëndiko dal di téñu way fa yahnasu bi kulli farahin taqaddama an al-yamin aw ta'akhkhara anhu aw hadha at-talhana dako tara bano ki adliko ismu ishara niki la akulu hadha at-talha dako yemale dimne la akulu shay'an min way wax ji gëna woru moy ndaga min mi xasna dañ rek su jëfëndiko ci lu ca bokk itam du tax mu teyu way lakin ar-rajih annahu in askhata min fala yahnas bil farah li an al isharata khassatun bit talhi fa hukmuhu hukmu ma idha askhata min wal isharata ma'an nakara aw arrafa nak talha wahu ni bune nak talha rek aw talha wala talha nana bu fekke dama la akulu at talha rek talako fa annahu ismu isharu annahu min wala mun talha nakira ko xamna ko ko tara sax ko ko non na bëgg jëg rek nek ci ma taxata ñu way lu ci jiddo ci nekk ci ci ma taxata ñu ana fa ci dañ ko tara ni at talha wala ñu ne talha nakira ko rek ñoy jamono ay tanga tay ñu may nek ci jëm non way du baal ni ci jiddo na ko inna nabiza jadidin ndare sangum rasay wa maraqata lahmin ak ñeexu yapp aw shahidi wala ak na banam waxub saxamhim ak mbirum bale wa hasrahimadum ak nameet rasam mu wax léegi mooy boo taarawoon baadda rek yem ca mbaa nga far ko natural taarawo ko sax fara mu wax léegi mooy nekk si jëmm jooju moo lay taxateeñ waaye la ci si dóor la taxateeñ dafay sottee juróom yoo xam ne moom du teen a teeñ ki ci njëkk mooy rasam boo nee laa aakulu ak zabiba taara ko wala laa aakulu zabiban daf ko nekk la dafay gannaaw bu ñu ko xooñ ya nga naan ci xooñ nit la teeteeñ juróom yi dugg wax ne loolu nga ko ci setee boo nee laa aakulu al laxma wala laa aakulu laxman ñu nekk la gannaaw boo yëngati ko naan ci ñoo xam yàpp ma rek ci la teeteeñ wala ci gerees ga nee woon laa aakulu al laxma wala laa aakulu laxman yëngati ko gerees nekk ci gerees yàpp woowu rek ba tey dana teeñ bu ne woon laa aakulu al xamxa wala laa aakulu xamxan muy nekk la yëngati ko lëfati mbir mu lekk ci rek ba tey teeñ wala laa aakulu al xinaba wala laa aakulu xinaban yëngati ko ñu defar ca maanaam ñu naw ko génn ci naan mu daal ñu naan ca yooyu moom dañoo jógee ba des na ko du ko teeteeñ moom waaye ma bëgg te yooyu day jëfandikoo noonu ñu wax taara ko mbaa nga nekkiral ko nekk ci jëmb jaanee taxateeñ waaye nekk ci sa juddu waat li taxateeñ wa bima dana teewee ci lépp loo xam ne am bakat saxal na ko alxintatu bale inna waa nee ni yéene na al man na ñax ga ñu ne bu fekkee kenn defa laa ñax ñu ne wallaay dund koo nag man doo dund yéen bu fekkoon ne maa lay jox nga lekk doo dund ñu ne kooku ba ak noo ko mën di waxee boo nee ko laa aakulu min xintati ga ma lekk ci sa bale bi wala laa aakulu min xaajimin xinta bu mu ci mën doon moom ba sax moom mu ne ko mar ba ne ko duma lekkat ci sa dugub kooku nee na dañoo jëmalee loola waaye bu ko jiyoon bay ko sax waaw bu jiyoon bale boo bay ko sax la cay ñore boo ci lekkee teel waaw léegi moom léegi ñaxtu dam la ñaxtu wan la ne la maa lay tax a dund moo la naqay kooku moom nee na bañ jiyoon loola bañ ñor ñu góob ko nga lekkaat ca it loolu teel mu tax lépp lu mu saxal rek dugg na ca waaye dina am bakat al sintatu inna al man na naa li rada ak du caagee ngir ñaawu jëmmi bale booba awali soo isan xati taxawin wala ngir ñaawu defaree li mel wax maa bu fekkee jëmmi bale booba moo ñaaw nag jëmmi doom ji ci bëgg moo rafetu moo tax na duma ci lekk kon gannaaw bu nga ko defaraatee ba mu baax moo ci lekkee du tax nga teeñ bu fekkee itam dañ caa liggéey ñoom nañ ko toggee nag moo la naqari moo tax nga waat ne boo ci lekk it gannaaw bu nga ko defaraate defar bu baax boo ci lekkee du waay wa bil xammaami dana teewee ci dugg bayti xammaam fi bayti ci bu waateen dugg ak néeg soo waatee duma dugg ak néeg boo duggee néegu sanitaire rek teñ la ndax xammaam daa ñu ko wax ak néeg ba tey te ban sañu si yooku bayti xammaam si yooyu tot turuñ koy wax kon boo ci duggee rek teñ la moo nga nee dama fekk nit ci ab néeg fekk ko ci néeg sanitaire boobu bayti xammaam boobu du teñ a teñ aw daari jaari fii wala kër dëkkandoom dina boo ne woon diw di yokk fekk ci ab nekk nga dem ci sa dëkkandoo rek fekk fa diw moom di ma woon diw fekk ci nekk ngaa dem ci kër sa dëkkandoo rek fekk fa waajoo ji mu nekk ci kër dëkkandoo ba nga fekk ci nekk kooku du jàng teel aw bay ci saxarin wala néegu kawar maanaam bu fekkoo ne sax danga ne diw di yokk fekk ci ab nekk nga fekk ko ci néegu xayma ñu defaree ay kawar ci yooyu jamono ndax arab daa ñu ko def maanaam ay deri kawar ñu koy def ay xayma loolu ëm néeg la ba tey moo ji fekkee rek sa ñunte bëgg na soo boo defee naan ne ndax néeg la néegi tali soo defee naa bu doon ci moom nga ko misaal néegi tali rek koy dutee nga teñ ndax ñu néeg la kaxaar si mukki ab kasa ukkuriha bu falseef na ko xalee ci moom bi xaqam caaq nee na boo ne woon jiw dama fekkante ñoom ci néeg waat ko ci yàlla xar nga fekk ko ci kaso tam la yóbbu kaso loolu moo la ci yóbbu ak ba tey teel nga soo ba defa lamaan di xam ne dama yoon moo la farse bu ko dugg kase moom farse yoon moopp feebaroo ñoo bokk su boobaa alamaan di war na la laa bi masi woon di caagee ne ci jàkk boo nee diw dina ko fekk ci néeg dugg ci jàkk fekkoo na kooku moom du tax nga teeñ tax du tax alamaan war na ci wa dana teeñu

mom ci ñu tegg dina ko ba tak ñu ñi ak ci ak sangam fi ci la yaato ne la na sax mo du ko jarri hayatu ñu dina dund da na won du dafa ñu dund du ko jarri ñu yaar ko ci yalla du faato boko sangé rek da nga sang ko rek ñu japp ni tay ñu ndax dëgg la fatima sax waye sangal sang mom dañ ko xawa boy da na ci yéne ko dundé ndax wa ci waaji na bokk dundé da na ñu ne bokk ci dox ñu japp ko tay ñu waye boko sangé da nga sang ko rek ñu japp ni suñu tay dugna wa bu akul ak ci nak min tarikati ni ci mbatéxum qabla qasmiha ci jëf ay sédelé bu akul min tarikati qabla qasmiha ci ci dañ waté ni la akul ci dama lek taama ho ñoo duru ma lek ñoo dama lek ci dana bu faato ala dem bay in awsa dem den tan ni in awsa bu ma alun khayru muhayyin muhtaji fi ikhrajihi li bayhi tarikati mahdudi alayhi fekke den kan won na mangam lo xamni ramu ko tut te balam ko meuna genn fa lu ñu jaay dara ci alam ko ñu jaawna bo lekk ci alam rek te fak nga neewon lu wala yag duma lekk ci ñoo ci japp na kon yow ci ñu tedd ko aw kaana wala mu nekk madina diku gaddu bo fekke da nga wa ton ni di duma lekk ci ñoo di mo ñu faatu nga wala diku lekk ci alam fak mu amani bor kon day mëni walam da nga defé togun bor day mëni kon lay batay nek nga walam nek nga jalalam ara faradu leral ni seen ni fa in kana aw sa bi muayyanin ka habdun muayyanin aw sha'ihin karubhun aw sulusin mimma la yahtaju wala mimma la yahtaju bidayhin aw akala al-halifu ba'da wafa'i dayni wa qabla qasmi baqiha koku fa la yahnas wa bi kitabin dama tayu ci ab letter dum bind ci ni waxal ngeen aduna ci koko aw rasul wala ndaw ni yoni ci mom ni ko waxal nako ne fi ci bu waté ni la tan lama ho du waxal mom waté ni du dum waxal mom wolbe ci bind ko letter ba nga dikté ken ni bindal nako ni wax ko ngi bind ba nga dem ko ni ko bindal nako mom bindé wona mu jang ko nga deg la to dal dama ba agé ci koko rek xamna ci ñu tedd ko أدنى أبصرت لكم سرابنا لك إن لم يسل من المخلوف عليه فلا يهنف ولو كتبه عازما على إرساله له إن باب التمارك بانت من كبير بقوان قبيت من باب التمارك بطاني الباب يومين دو بوخسي الله دو نكو بودا ويميل دو فاكني ديواني نعون دو حمو كن كوكم فاكي الله الأدنى دو خلو لك ni da tin wax nga wax nga do mama ni sun ñu tedd ko way mo to illa la ñaan nak fekke ndaw li nga yobal dem way jotta bi ci mom jotta ko bot ni ko waxon su bo bari tax sa sun ñu tedd ko ala man wala wala mo naw do fu nga ñu ni nit ci kitab ci lettre bobu ci ci ko ci gorel ak tala ak ko sax ni ni lettre bu ñu wax legi fekke da ja ajon gorel jaa manam da watam ci ala nit do waxal mom do waxal mom jaamam bu goro jaay goro na wala soxnam su basana gana bu mool patiku ni legi bindu ko lekar bam jott da ma yobal ndaw ndaw la bu waxal mom ñu ne ko ay rew su gam bu goro na da so fami fasana ndax da nga ñu do waxal du te lekar bu ngi bëgg ndaw la ñu ci yëni mako wax ñoo mune do dama jëlé won kat ne duma xamul sama lam ay dalé ci won la kat bolu ci won dox dal doon gari dal mom dama da ay ndirum borolé ko sama tan dul wax ngey di te dara jamba dama ra ñoron duma gore bu do soxna sa duma fay wax bu wax nak wax ko sallam ni tax ni wax def ci reñu ni ñu wala wa do isharat ak ci ñu ko lehu dum ci koppé batay dana toñu ci bu fekke dafa waati ndu wax ak diw bo fati ko juñju ko rek juñju rek ko tete ñu way wax ji gëna wor nañ moy wax du yalla juñju mu du taxate ñu bo xolé sala bi neen walla sin fil hattari an ar rajiha hadum al hil fi bi isharati juñju kess rek mom ñu su ko tudde defat na do wax ak mom kon do def ko jappu tan wa bi kalamihi ak ci ak waxam walaw lam yasmahu ak donte deggu ko ina bu rek yara nga ne won diw du ma wax ak mom wat ko ci yalla ganaw bi bo waxe mom wax jo xamni deug ko it waye la teewu deug ko it moy tax rek ba ciow lu bar lu fess waye du sori waye o teew la teew fekkon nak mom nga wax mom mu sori la sori go xamni mom xamna ni mënu ko deug ko ko do teew waye bu fekke la teewu deug ko moy tax rek ba dala waye ndax sori wo ko bi nga wax mom su ba teew na ngo la lam yesma na khiraati du ciagne ak jangam bi xalbihi ci ak kolam aw khiraati aadi wala jangu kenn alayhi ci mom bila ifni ci lu ndigal mo da ko fay jaar li waye ben wax la a wax ni bu fekke nga watan duma jang ngi ngi ko tar ci sa xol may dawal baar ci soxol waye waxo so lam ko ko la taxate ni wala kenn jang ngay deg waye digelo ko da nga nga watan duma jang kenn jang ngay deg waye joxo ko ci digel ni ko tar li mu deg su ba lol batay la taxate ni mu delawati lam waxan nak delawati lim wax lay wala bi salamihi du ciagne ci ak nuyum alayhi ci waja bi salatin ci julli fekke da nga watani du duma wax ak mom di ngeen di julli nak ba salamal bu fete la jamoy ngol bati ko wax ko assalamu alaykum dank lolu ñu na wax ak mom waye des ko jappé ak teñu lolu taxuna teñu wala kitabil mahluhi bu ciagne lettre kañu watoni talihi ci mom walaw qara ak don te jangon nako halal aswa bi ci la gëna jop fa inna mawas wal muhtar tay lañu tan fa la xam yu fekke da nga watane di du mo wax ak mom mom nak legi mo la bind letter di ngi wax legi mo yaak bind letter legi mom nak mo la bind letter ana bu fekke mo la bind letter don te jangon nga ko it du tax nga teñ tax ñu jappu ko tebbi ko ibn khasim neena mo bokk ci woko jange tañu ma waye wax ji gëna wër ma doon te jangul ko it tokhla tañ wa bi salamihi dana tañ yi ci ak nuyum halihi ci goke mo taqidul mi aji fasli ande ho naka mom khayru ko kenen la kul mom fekke da nga watane di du mo wax ak mom soor bati ko nuyu ko def won kenen la rek wa dal suñu dal ni tedd ko aw fi jamaahat wala ci bir mbolo do nuyu mbolo fekk waji nek ci bir kon bu tay legi suñu tay diko na wala man war na la ila an yuhashiru ndare bu dako sété mu ngay yëngani waji nga xam do ko ni do wax ak mo ni jël mbolo bi te tan nga ko genn ci soxal lat ñu ni mbolo baaj saw lam bo ni di gole mo ko ci su ba am kon do tay wa bi fatihin ak ci gaganti halehi ci mom bo ne bo waté ci yalla diw du mo wax ak mom mu jangat nga waganti ko wax nga ak mom ndax daam dang ko ne xul waxal mo gaga ndem demen nang kon waxal nangam kon so wa kala man war la wa billahi li ibnihi akilul yek ndigalum la fi ci bam watene jigenam jene ko la taxru ji do genn la bi ibni dara ci sama ndigal da la watal ni sa soxna do genn lu may ci sama ndigal nga may ko ndigal nak waye mu yegul ni may ko ndigal mu dal dëgg la sax am nga ndigal joxe nga ko waye mu yëngu ko genn nga mu genn mu yëngu tan may nga ko ndigal su ko wut la tété ni wa bi hada mi fil mihi ak ñak yëgalam fi ci bu waté ne la oh li man nahu gi na na dafa ko yëgal dafa def nak la oh li man nahu dang koy defaraat la rek la oh li man nahu da nga waat ni diw dana ko yëgal bir bi neena bokko yëgal ni rek tangé téñ bu mo so ko yëgal rek téñ nga wa in birafel ak donte ci ndaw la manam donte ndaw nga wax ndaw nga yebal mu yebal ko nu baxna waye bu fekke ni yebal ko mbir mom mom xaw nga teen waaye nag booyabale ndaw sa mu baax waxal ndax illa an yaxlamu ndare bu du fa xam ne annahu naka kooke xalima yëg na bu noppi tawilaani daal ñu wax ne bu la wóoree ne mbir moom yëg na ko sa ñàkk jëkk di ko yëgalaat wàññiwul dara toxulaa teen am ñu ne doonte xam nga ni yëg na ko waaye nee nga ko woon rek moom boo ko xamee dinaa la ko yëgal waaw soo yëg ne yëg na ko wëtatee nga yëgal ko ko xam nga ci yoon yi moo xam nga cee dem loolu mel na ne moo gën a wóor aw xilmi waalin wala ñu bàyyee yëgal jaraaf maanaam ab àttekat saanin bu ñaareel fii xalifi ji ci ak waatam li awalin ñel aji jëkk fii nasarin ci maslaam julit ñi fii nasarin ci seet maslaam julit ñi dafa am ku fal woon ci jamono nga waatam nekku.